Geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen hoe je ooit kon vallen voor me. Niemand die hem echt speciaal voelt, tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik een schouder waar je op kan huilen. Laat het er maar even uit en daarna gaan we vieren dat hij niet langer hier is. Schat, stop nou met al die tranen. Hij was niet te waren en jij ziet hem nog even niet. Maar schat, is tijd om los te laten. Karma komt hem halen en zei dit dat jij meer verdient. Vergeet gewoon die loser. Ik weet het toen nog even pijn. Vergeet gewoon die loser. Want hij gaat nog wel voelen hoe het is soms zonder. Dit gevoel gaat ooit weer over. Dus bel me als het niet meer gaat. En dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Dekker bij 538, je hoorde Loser. 538. Ja, afgelopen week won ze nog met deze plaat een award als beste nummer. Daarnaast is ook nog een keer weer opnieuw gekozen tot de beste artiest in Nederland. Toch al twee awards die weer mooi in de rijk gevulde prijzenkast van haar passen natuurlijk. En toen dacht ik wel, zijn er misschien nog prijzen die ze heel graag zou willen hebben die ze niet heeft? Nou, die zijn er genoeg. Bijvoorbeeld de prijs voor beste duimworstelaar. Op zich een mooie eretitel. Maar deze vond ik helemaal mooi. De Worm Charming Championship. Dan moet je binnen een half uur zoveel mogelijk wormen naar de oppervlakte lokken door bijvoorbeeld te stampen. Ik heb even een filmpje voor je opgezocht hoe dat eruit ziet. Je moet je voorstellen, het is een mega groot grasveld met allemaal vierkantjes erin waar dan mensen kunnen staan. En dan kunnen ze wormen stampen aan het einde van de dag. Dus na dat half uurtje, wie dan de meeste wormen heeft naar boven gestampt, heeft dan gewonnen. En er zijn verder geen spelregels. Je mag alles doen wat je wilt. Dus ik heb even, zo klinkt dat dan, zeg maar. Er zit zelfs iemand met een klarinet die vormen naar boven te halen. Nou, mocht je het vandaag nog willen proberen, de hits van 538 zullen vast helpen. Zometeen Serge, ook zomer komt eraan. Dit is de VV deze week van Sam Fender. Now let go of everything I've ever heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. Seems just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. There's nowhere to go, so come on home. Mm-hmm. Jouw hits. Jouw 538.

van Buren bij 538. Je hoorde Larger Than Life. En ben je een beetje fan van Kensington? Mocht je een beetje gemist hebben wie het zijn, dat zijn deze gasten. Ja, als je dit hoort, dan denk je toch, wat een ongelofelijke hits hebben die gasten gemaakt. Inmiddels een nieuwe zanger natuurlijk. En ik kan je vertellen, ik heb ze een paar keer inmiddels al live kunnen zien. Ze zijn echt beter dan ooit, durf ik misschien wel te zeggen. En daarover gesproken, je kunt er dit weekend nog heen. Zodra je zometeen de oproep hoort, moet je bellen met de studio 0909-30538. Kom je dan in de uitzending. Dan wil je kaarten voor Kensington gewoon. In de Johan Cruijff Arena staan ze volgens mij. Of in de Ziggo Dome zelfs. En dan kun je er dus gewoon gratis er voor niets heen. En ik weet niet of je een klein geheimtje kan bewaren, maar binnen nu en een half uur hoor je de oproep. Zodra je dus de oproep hoort, bellen met de studio 0909-30538. En dit is Taylor Swift en de Fader van Filia. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. The cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown of fire, pulling me into the fire. All that dust around in my tower, you were just haunting the powers. Now I can see drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop. Dan de Eredivisie voetbal. De bovenste twee plaatsen geven direct toegang tot de Champions League. De derde plek is genoeg voor de voorronde. Maar ik stel voor, gezien de kwaliteit en de recente prestaties van de teams achter PSV, om PSV alle drie de plekken te geven. 538. De

In Iran werd op de eerste dag van de oorlog een basisschool aangevallen. En Iran wees naar Amerika. Maar president Trump spreekt dat tegen. Hij zegt dat Iran er zelf achter zat. Er zouden zeker 150 doden zijn gevallen. En Max Verstappen is 60 geworden bij de eerste Formule 1 race van het jaar. Die was in Melbourne. Max was weggegaan van plek 20 en deed weer precies waar hij goed in is. Bijna iedereen inhalen. De race werd gewonnen door George Russell. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. 538. Kilian van Luijt. Met zometeen is jouw kans op kaarten voor Kensington. Hoor de oproep. Bel dan met de studio. Radio 538. White bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am whole. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Champagne bottles. Tiësto en Eva Max van 538. Je hoorde de motto. Met 538 naar Kensington. Live in de Ziggo Dome. Ja, een paar maanden geleden zonden ze nog in de Ziggo Dome natuurlijk in Amsterdam. Om het nieuwe Kensington te vieren, om het zomaar te zeggen, met een nieuwe zanger. En inmiddels komen ze weer terug. 3 en 4 december staan ze opnieuw in Amsterdam met een nieuwe show in de Ziggo Dome. En het leuke nieuws is, dankzij 538 kun je er gratis en voor niets heen. Wij hebben namelijk vandaag nog de kaarten voor je liggen. Zodra je de oproep hoort, moet je bellen naar de studio. 0909-3000-538. Kom je dan in de uitzending, dan win je dus die kaarten. Ja, en die oproep, die komt heel snel voorbij als je een klein geheimje kan bewaren binnen nu en 2 minuten. Hoor je hem dus, bellen met de studio 0909-3000-538. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Win kaarten voor onze show in de Ziggo Dome. Bel nu 0909-3000-538. Ja, wil je erbij zijn? 3 december in de Ziggo Dome bij Kensington. Bel dan nu 0909-3000-538. We gaan op zoek naar beller 102. Succes! First of all, I won't take you to- Dit is nieuw bij 538. Maxime en Babette, hoe dan ook. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hard op te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je van Maxime en Babette. Je hoorde hoe dan ook. Met 538 naar Kensington, live in de Ziggo Dome. 3 en 4 december staat ze weer in Amsterdam in de Ziggo Dome met hun nieuwe show Kensington. En vandaag nog in 538 de hele dag kaarten voor je. Zodra je de oproep hoort, moet je bellen met de studio 0909-30538. Gabi, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Jij bent onderweg naar de zwemles. Ja, dat klopt. Met onze jongste dochter Nola. Nola, hoe oud is ze? Hoe oud is Nola? Nola is onlangs 6 jaar geworden. 6 jaar, kijk eens aan. En Nola gaat vandaag voor haar B-diploma, toch, zei je? Ja, dat klopt. De eerste zwemles voor B, yes. Gisteren aangehaald. Ja, dat klopt ook. Oh, helemaal goed, blij. He? Eindelijk na 2,5 jaar zoegen. 2,5 jaar zoegen, ja? Ja. Oh, ja. Ik weet nog wel, mijn moeder zei nog wel eens dat ze mij echt ontzettend leuk vond als kind. Maar dat ze inderdaad de zwemlessen verschrikkelijk vond. En dat warme, klamme bad, weet je wel, de hele tijd daar wachten. Heb jij dat ook? Ja, dat is er al de jaren niks veranderd nog, hoor. Nee, nee. Maar moet je nog steeds van die blauwe slofjes aan in het zwembad? Ja, dat klopt. Ja, okay. Of slippers. Of slippers. En wat doe jij? Ik doe meestal slippers aan. Kijk eens. Kensington, wat heb je ermee? Ja, het is een fantastische band. Mooie muziek. Kan je heerlijk bij wegdromen. Maar ik heb vooral een dochter van 18 jaar nog die helemaal groot fan is. Ja. Dus het zou echt heel erg super zijn als we daar met z'n tweeën heen konden. Dus mocht je zo meteen kaarten willen, dan ga je ook inderdaad met haar daarheen? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, wij kunnen samen wel heel goed uitgaan. Maar zal niet zeg maar de bedoeling om door zelf te bellen? Ik denk dat zij met haar 18 nog op één oor ligt. Dat denk ik ook wel, ja. Hè. Is ze vanavond nog weg geweest of niet, gisteravond? Volgens mij had ze geen wilde plannen. Okay. Maar ik hoor het allemaal wel als ze straks de bed uitkomt. Gabi, ik heb genieuwd voor je. 3 december heb je wel wilde plannen, want je bent bellen 102! Oh, wauw. Fantastisch. Echt superleuk. Dankjewel. Dat betekent dat jij 2 kaarten wint voor het concert van Kensington op 3 december in de Ziggo Dome, Gabi. Nou, dat komt echt op een goed moment. Heel erg leuk. Tof. Echt super tof. Gabi, veel plezier bij de zwemles zometeen. En zodra je thuis komt, maak je 18-jarige dochter maar even wakker met het goede nieuws. Ja, ga ik doen. Dank je. Linde, fijne dag. So, cut my hands and pull my arms in. Oh, unforeseen but no surprise. For all the men in all your arms. Throw, only bait that no one bites. Up and away we all go into the way we run. Bet you will find us strong.